Sikteliz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'i Başak Mireli ile yapacağız. Tolga Pamir de bir ihtimal aramıza katılacak. Başak merhaba. Merhaba, nasılsın Beysun? İyiyim Başak'cığım. Nasıl buldun jeneriği? Güzel olmuş. Yıllardır bu jenerikle yapıyoruz Açık Deniz'i. Bugün de seninle dibine kadar Açık Deniz'i konuşacağız diye düşünüyorum. Tolga Pamir'i de söyledim. Dün konuştuk Tolga ile. Rüzgar uygun diyordu. Kıyıya yakın seyir yapabileceğim. Dolayısıyla da telefon bağlantısında problem yok. Olmayabilir demişti. Ama bugün ulaşamadık. Muhtemelen rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Sen evet, oralardasın. Ben evet dün aynı yoldan kıyı seyri yaparak Giresun'dan Samsun Yelken'e geldim. Ama iki tane cephe vardı. İki cephenin çakıştığı yere denk geldim. Bütün gece saat hemen hemen 4'ten itibaren şimşekler çaktı. Hatta elektronikler çıldırdı. Bütün elektronikleri kapattık. Ve böyle kör seyirle devam ettik. Hava sertledi, sürekli yön değiştirdi. Büyük ihtimalle Tolga o iki cepheyi gördüğü için aşağıya inmemiştir, yukarıdan devam ediyordur. Anladım. Peki senle iki hafta önce Tolga Gökova ile birlikte konuşmuştuk. Sen starta doğru gidiyordun Türkiye turu rekor denemesi için. Ve de geçtiğimiz günlerde kötü bir haber geldi. Başak yarışı terk etmek zorunda kaldı diye. Bir anlatsana, hem startı anlat hem de bir de rotanı da merak ediyorum. Bir git gel var. Karar anına kadarki hikayeyi dinleyelim. Şimdi şöyle, benim stratejim Hopa'da rüzgar çok sert olmadığı için mümkün olduğunca erken çıkmak. Gece bu kanal dediğimiz, Karadeniz'de kanal denilen yaklaşık kıyıdan bir 10 mil açıktaki bölge var. Orası geceleri de sürekli esiyor, az az da olsa. O bölgeden yürüyebildiğim kadar yürüyüp 29'u ve 30'unda, özellikle 30'unda gelen, burada gün doğrusu dedikleri hafif bizim Poyraz'a yazan havayı yakalamak. Ve o şekilde Sinop'a ulaşmaktı. Sinop'a ulaştığımda zaten kariyer başlayacaktı. Ama en azından kat edebildiğim kadar mesafe kat edecektim. Hopa'dan çıkışta ufak bir problem yaşadım. Rüzgarsızlık problemi. Hopa'da tam Hopa Limanı'nın girişine gelen bir yalı akıntısı var. Sahil akıntısı var. Hiç rüzgar olmadığı için o akıntıyı yenmekte çok zorlandım. Defalarca geri gittim geldim. En son demire hazırladım. Çünkü akıntı da beni sürekli sahile itti. Hatta birkaç defa Mendire'in kayalarından zor sıyırdım diyebilirim. Ama sonra Alpin'in dağlarında sert bir yağış oldu. O yağışın getirdiği rüzgarla beraber yürüdüm. Ama 29'u ve özellikle 30'undaki hava planladığım kadar ileriye gelmedi, doğuya gelmedi. Dolayısıyla bu taraflara gelmekte biraz geciktim. Karayeli karşılamak için de yukarıdan devam ettim. Karayel gelir gelmez de tabii karayele karşı gidemeyeceğim için aşağıya sahile girdim. Ama karayelin arkası da gene yanık gözüküyordu. Burada Karadeniz'de sahilden, dağlardan esen dışarı rüzgarı denilen bir rüzgar var. En azından gece yanık havada bu rüzgarları yakalayabilirim diye sahilde şansımı deneyecektim ki birkaç gündür yaşadığım aküşarj problemi maalesef izin vermedi. Aküşarj problemi derken biraz ona girelim mi mesela? Gireceğiz ama önce şunu merak ettim ben. Hangi meteoroloji programını kullanıyorsun? Çok ayrıntılı verdin meteoroloji detaylarını. Evet, ben yani birkaç farklı kanaldan bakıyorum. Atina Üniversitesi'ne çok güveniyorum. Isobar'ları okuyorum ama PredictWind kullanıyorum. PredictWind'de weather routing opsiyonunu da kullanıyorum. Teknenin polar değerlerine oraya giriyorum. O belirli bir rota çiziyor benim için ama en azından gelen rüzgarla ne kadar ilerleyebileceğimi de görmüş oluyorum. Ama tabii PredictWind deyince onun içinde bir sürü model var. O modellerden doğru olanları seçmek lazım. Belirli bölgeler için bazı modeller her zaman tutarlı sonuçlar verebiliyor. Ben daha çok ECM WF modelini kullanıyorum ama mesela dünkü hava o modelde gözükmüyordu. GFS modelinde gözüküyordu. Bu modellerin hepsini kontrol edip modellerin aslında çakıştığı noktayı doğru kabul etmek lazım. Ama Gökhan Abur, gerçi epey bir zamandır Gökhan Abur'la bir sağlık nedeniyle program yapamıyoruz. Umarım yakında tekrar aramıza dönecek. Onunla da çok konuşuyoruz biz hava şeylerini. Ama şimdi senin kurduğun cümleler aklıma şunu getirdi. Hani tabanca icat oldu, mertlik bozuldu diye bir laf vardır ya. Hani bu yeni bilgisayar sistemleriyle birlikte denizcilikte bozuldu mu Başak? Yani şöyle söyleyeyim, bence kesinlikle bozulmadı. Ben bu kadar modele baktım, bilgisayar programları kullandım ama günün sonunda benim barometreli bir kol saatim var. Cevat Kaptan'ın hediyesidir, onu da analım burada. Sadece barometreye baktım. Özellikle bundan birazdan bahsetmek istiyorum. Balon seyri tek başına olduğunda çok stresli ve geceleri uyurken daha da stresli. Balonu doğru zamanda indirmek konusunda güvendiğim tek şey barometreyle. Peki simetrik balon mu kullanıyorsun yoksa asimetrik mi? Yok, asimetrik kullanıyorum. Asimetrik. Sargılı mı yoksa? Yok, çorapla kullanıyorum. İyi, tamam. O daha kolay. Peki. Şeyi konuşalım, bu akülerin şarj meselesini. Hemen şunu sormak istiyorum sana. Uzun yola hazırlandığını biliyorum. Verdiğin tarih doğruysa ve değişmediyse 7 Temmuz'da eşinle birlikte dünya yolculuğuna çıkacaktınız. Evet, 9 Temmuz'da. 9 Temmuz. Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi yok mu teknede? Yani makineye mi bağlısın yoksa nedir mesele? Güneş panelleri var. Rüzgar enerjisini henüz takmadık. Çünkü bu çip problemi yüzünden istediğim modelde de bir sıkıntı oldu. Portekiz'den getirmek istedim. Birkaç defa getiremedim. Onu en son Kanarya Adaları'na bıraktık. Hem maliyet açısından da daha uygun olması için. Teknede şöyle söyleyeyim. 3 tane akü bankı var. Servis aküleri, motor starter ve işte baş pervane elektrikli vinç aküleri grubu. Ve 210x3 AGM Pro akü kullanıyorum. Güneş panelleri de direkt bu aküleri şarj ediyor. 115x3 de güneş panelim var. Ama tabii seyirde şöyle bir sıkıntı oluyor. Paneller gölgede kalıyor. Yelkenlerin gölgesinde kalıyorlar ve üçü bir arada çalışmıyor. Sadece genelde biri çalışıyor oluyor. Ve otopilot kullandığım için benim otopilotumda şöyle biraz çok teknik konulara giriyorum ama bizim teknede iki tane dümen var. Bir mekanik dümen, bir hidrolik dümen. Hidrolik dümene bağlı arada da bir solenoid çalıştırdığı için neredeyse 5-6 çekiyor. 5-6 amper çekiyor. Dolayısıyla çok enerji istiyor. Tek başıma olduğum için yeri geliyor radar çalıştırdım da oluyor. Karadeniz'de çok çalıştırmadım gerçi, burası çok sakin trafik anlamında. Ama en azından çark pilotu sürekli açık, ayış sürekli açık, telsiz sürekli açık. Çok ciddi bir elektrik tüketimi var. Bunu motor basarak desteklemek gerekiyor geceleri özellikle. Akülerin voltajı düşünce otopilotun performansında da sıkıntı olmaya başlıyor. Benim alternatörümde bir problem vardı. Problem olduğunu biliyorduk ve yeni bir alternatörle değiştirmiştik ama yani anlaşılamayan bir sebep dolayısıyla büyük ihtimalle bağlantılar ya da kablolarda bir kısa devre bir şekilde alternatörü rahatsız eden, onun içindeki regülatörün bloklanmasını sağlayan bir sıkıntı var teknede ki henüz tam olarak çözebilmiş değiliz sıkıntının ne olduğunu. Alternatör çalışmadığı için motorla enerji üretemedim. Akülerim de anca 4 gün dayanabildi ve şansa işte tam aşağı indiğim, yani sahile girip rüzgar aradığım gün hava çok kapalıydı. Ondan sonraki günde hava çok kapalıydı, dün de hava çok kapalıydı. Çok kapalı olduğu için paneller de maksimum performansla basamadı. Kuru akü kullandığım için de belirli bir noktada artık akülerden de vazgeçmem gerekecekti. Yani bir gün daha sabredebilirdim ama bir gün daha sabretmek bütün akü bankı yenilemeye mal olacaktı. Sürdürülebilir olmadığı için onu da tercih etmedim diyebilirim. Anladım. Peki şunu merak ettim Başak. Elektrik yani mekanik şeyin var mı yeteneği yani tamirat gibi elektrik olsun mekanik olsun bunlar çok önemli çünkü uzun yolculuklarda yani tamir etmeye çalıştın mı daha kısa bir soru sorayım. Tamir etmeye çalıştım. İşte güneş panelleriyle ilgili bir sıkıntı olabilir dedim. Bütün panel bağlantılarını söktüm. Redresörün bir çıkışında bazen sıkıntı yaşıyorduk. Redresörden izolatöre giden bütün kabloları tekrar söktüm, taktım. Alternatörün bütün kablolarına söktüm, taktım. En son bana karadan tabii telefonla destek de alıyorum. Bir yandan elektrikçiler, motor, yanmarla konuşuyorum. Eski alternatör tak bir de onu dene dediler ama şimdi alternatör öyle ha deyince değişebilen tek başına değiştirebileceğim bir şey değil. Bir de hadi takamadım. Bu sefer hani geri dönüş yolunda motorsuz da sıkıntı olacaktı. Onu yapmadım. Kaldı ki zaten sanayiye götürdük sonra eski alternatör zaten çalışmıyormuş. Onun dışında yani elimden geldi hepsini yaptım ama işte maalesef çözüm olmadı. Peki Başak bu karar anı çok önemli. Belki dinleyicilere senin hikayeni anlatmak lazım. Yani sonuç olarak bu tekne Hopa'da bağlı da Hopa'dan İskenderun'a yola çıkmadı. Sen güneyden muhtemelen Bodrum civarlarında bir Evet. yerden çok uzun bir yani neredeyse rotanın kendisi kadar bir yol yapıp Hopa'ya geldin. Hem bu zaman hem emek hem para. Ve de starttan çok kısa bir süre sonra da yarışı terk etme kararı verdin. Açık deniz yarışçılığında bu karar anlarını ben çok önemsiyorum. Yani senin yarıştan diskalifiye olman ki onunla ilgili bir soruyu daha sonra soracağım. Keşke Tolga da aramızda olsaydı. Bu karar anı çok önemli. Çünkü Van de Globe gibi uluslararası bu tür mücadele, deniz mücadelesi diyelim challenge olarak geçiyor ama bir türlü Türkçe'ye tercüme edemedik doğru bir şekilde. Ama bir mücadele söz konusu doğaya karşı. Burada bu tür karar anları çok önemli. Hangi aşamada terk etme kararı verdin? Yani ne kadar direndin? Nasıl karar verdin? Ve bu kararı vermek bunca emekten sonra nasıl bir duygu? Yani bir kere çok kalp kırıcı, onu söyleyebilirim. Bıraktığım günden beri de çok gelgitliyim. Ama yani şunu kabul etmek lazım. Eğer denizde yeterince vakit geçiriyorsanız bir noktada inat edemeyeceğinizi ve işlerin sizin kontrolünüzden çıktığını düşündüğünüz noktada bırakmaya karar veriyorsunuz. Yani işler hala benim kontrolümde diye düşünseydim. Bu sert hava olabilir, başka sıkıntılar olabilir, yelkenlerin yırtılması olabilir. Benim kontrolümde olan her şey için devam ederdim. Ama boşalan bir akü, çalışmayan elektronikler maalesef benim kontrolümdeki şeyler değiller. İşte işin kendi kontrolünden çıktığına gerçekten inanınca maalesef kabullenmek zorunda kalıyorsun, bırakman gerektiğini. Evet, ben de doğrusu yani çok uzaktan ama meraklı bir takipçin olarak ben de kararını doğru buluyorum. Şöyle ki gerçekten hani kıyıya çok uzak bir açık deniz seyri olsa belki de devam edebiliriz ama bu rota yani Türkiye rekoru kıyı seyri aslında. Dolayısıyla kıyı her zaman açık denize göre daha tehlikeli. Artı seni bekleyen bir İstanbul Boğazı geçişi var ardından Çanakkale Boğazı geçişi var. Oradaki yoğun gemi trafiğini ve yerel trafiği göz önüne alırsak bence doğru karar vermişsin. Tabii. Tabii yani ben Yani açık denizde gidiyor olsaydım ya evet. mesela bu iş okyanusta başıma gelseydi bütün elektronikleri kapatırdım. Her şeyi kapatırdım. Bir tane cep telefonundan Navion X'i açıp dümdüz yoluma bakıp devam ederdim. Ama burada öyle değil ki. Burada mesela Giresun'a girdim. Giresun'a 5 mil kala Giresun sahile sürüklenmeye başladım. Ne kadar sürüklendiğimi kontrol etmem gerekiyor. O sürüklenme hızını sürekli görebiliyor olmam gerekiyor elektroniklerimden. Gemiler geliyor, geçiyor. Yani bu arada hani Karadeniz bomboş ama işte nasıl oluyorsa o bomboş denizde illa o gemilere de denk geliyorsun. Bunları Peki, görebiliyor olmak lazım. şu andaki seyir durumunda yani bir kıyıya girip tamir edebildin mi? Alternatörü de anlatmak lazım. Aslında yeri gelmişken belki Jourdain'di yanılmıyorsam ya da Dejavu'ya bir Fransız yelkenci Van de Globe'da. Onun marş motoru bozulmuştu Başak. Dolayısıyla herkes yarışı bırakmasını bekliyordu, abandone etmesini bekliyordu. Tıpkı senin gibi o da akü problemi yaşayacaktı. Ama kıyı ekibi ki o kıyı, ben daha sonra öğrendim, Alex Thompson'dan çıkmış fikir. Ana yelkenle bir donam kurup motoru ana yelkenin gücüyle manuel olarak çalıştırıp, yani şarj marş motorunu çalıştırmadan. Kickstart yapmışlar yani. Evet. Ve 24 saat sonra yarışa devam kararını bildirdi. Ve de yarışı aynı yöntemle devam ederek bitirdi. Ama alternatör başka bir şey. Yani motor çalışsa bile aküler şarj olmuyor. Öyle değil mi? Evet. Alternatör motor çalışırken bir kayış yardımıyla motorun ürettiği elektriği akülere basan bir yani aparat. Tam olarak elektronik bile sayılmaz. Evet, bir cihaz. Motor döndükçe bir kayış döndürüyor. O kayışta alternatör, yani bir bobin var içerisinde. O bobin üzerinden elektrik üretiyor ve bunu akülere basıyor. Peki şunu soracağım. Tolga yok. Dolayısıyla sana soruyorum. Yeniden start alma ihtimalin var mıydı? Yani öyle bir kural var mı? Vardı. Federasyonla da konuştuk. Federasyon tekrar start alacak mısınız dedi. Zaten Hopa'ya da aslında çok yakındım. Çok uzaklaşamamıştım. Ama şöyle, deniz zaman sıkıntısını sevmez. Bu bahsettiğimiz işte dünya turuna çıkış, 9 Temmuz tarihinin belirlenmiş olması. Orada da tabii bir organizasyon var. Birkaç tekne beraber çıkmayı düşünüyoruz. Bayrama denk geliyor. Ailelerimiz bizi geçirecek. Yani bu artık benim kendi şımarıklığım dolayısıyla hani bir sürü insana belirli bir zamanı dayatmak olacaktı ve bir zamanlamayı riske atmak olacaktı. Büyük ihtimalle ben de o zamanlamaya uyabilmek için gereğinden fazla risk almaya başlayacaktım. Hani bir etraflıca düşündükten sonra artık ne diyeyim, her işte bir hayır vardır diye baktım konuya. Evet, yani bu karar meselesi çok önemli. Bazen inat etmek de kötü sonuçlar doğurabiliyor. Yani bu Van de Globe'da mesela ben Gary Ruff'u hatırlıyorum. Hatta o dışı, resmi katılım dışı katılmıştı. Bu Kanada asıllı bir Fransız yelkenci idi. O mesela hayatını kaybetmişti Van de Globe'da. Böyle karar anları da gerçekten tersi de olabiliyor tabii. Keşke bırakmasaydın diyenler de olabiliyor. Ama yani o artık tamamen yelkencinin kararı. Bir de tabii sen... Bu arada keşke bırakmasaydı mı? Sürekli söylüyorsun zaten kendine. Evet. Ya o kabullenememe hep var. Şunu sormak istiyorum. İkili yarışıyor olsaydın karar değişebilir miydi? Yani şu çok zor çünkü. Gerçi telefon var, mutlaka birileriyle durum değerlendirmesi yapmışındır ama yine de teknede birisi daha olsa, mesela seni cesaretlendirse, ya hadi biraz daha devam edelim desin, devam edilebilir miydi? Ya aslında burada mesele cesaretlendirme meselesi değil ama otopilotu kullanıp kullanmama meselesi. Ben bu sıkıntıyı ilk çıktığım geceden itibaren yaşamaya başladım. Bir hani çok yukarıda olduğum ve telefon çekmediği için bunu genel olarak paylaşamadım sosyal medyada. Son iki gün gündüzleri kendim dümen tuttum. Hiç otopilot kullanmadım. Ama bu gece sürdürülebilir bir şey değil. Yani sonuçta yatıp uyumam gerekiyor. İki evet. Kişi olsaydı bir cesaretlendirme değil ama en azından aküler biraz toparlasın diye gece de mesela nöbetleşe dümen tutulabilirdi. Belki o zaman işte havanın açması, güneş panellerine bir şans vermek vesaire gibi imkanlar doğardı. Ama tek kişi mümkün değil tabii. Valla ben mesela doğrusu şu an konuştuklarımızı, varsa ki sen yarışa devam ediyor olsaydın, orada konuşacaklarımızdan daha önemsiyorum. Çünkü açık deniz yarışçılığı ya da açık deniz yelkenciliği bizde pek yok biliyorsun. Dolayısıyla bu tür hikayeler açık deniz yarışçılığının önemli bir parçası. Dediğim gibi Van de Globe gibi böyle limitlerin zorlandığı yarışlarda çok fazla böyle hikaye var. Yani düşün mesela Van de Globe gibi 4 yılda bir yapılan ve işte büyük bütçesi olan bir yarış. Orada bile mesela daha birinci günden yarışı terk etmekte zorunda kalan yarışçılar biliyorum. Mesela sponsorun var biliyorum ama çok ciddi bir sponsorun olsaydı onu bu bırakma kararına ikna etmek zorunda kalabilir miydin? Bu arada benim sponsorum çok ciddi bir sponsor aslında, mali anlamda bakarsan o konuda bir sıkıntı yok. Şöyle Ama benim sponsorum denizci her şeyden önce. Kendi teknesi olan, denize gönül vermiş. Denizde bu tür sıkıntıları kendi başına çok yaşamış bir insan. Bu alternatör sıkıntısı söz konusu olduğunda defalarca telefonla konuştuk. İşte o da kendi teknik ekibine yönlendirdi. Ama günün sonunda önemli olan benim sağlıklı olmam, teknenin sağlıklı Tabii, olması. tabii Yani ki, tabii. anlamsız yere bu işi ittirmeye çalışmanın bir anlamı yok. O da denizci olduğu için bunu biliyordu. Belki denizci olmayan bir sponsorum olsaydı işte o zaman konu farklı şekilde sorgulanabilirdi. Peki şu anda seyir nasıl devam ediyor? Yani sormuştum ama tamir ettirebildin mi? Problem çözüldü mü? Evet, Yok. yani şöyle sanayiye gidildi, işte orada bir kontrol yapıldı. Yani ben şundan şüpheleniyorum, bu alternatörü biz Türkiye'de bulamamıştık maalesef. Türkiye'deki bazı ekonomik sıkıntılar dolayısıyla parça bulmak gittikçe zorlaşmaya başladı. Yurt dışından gelmişti. Acaba işte sallantı dolayısıyla içinde bir şeyler yerinden çıktı ve sonra sanayiye gidip açılıp tekrar toplanınca o çıkan şey oturdu da mı çalışmaya başladı? Çünkü şu an çalışıyor olmasının, dün işte 100 mile yakın yol yapıldı. Hiçbir sıkıntı da çıkarmadı. Şu an çalışıyor olmasının hiçbir mantıklı açıklaması yok. Sistemde hiçbir Valla şey değişmedi. Başak, ben dünya turu yapmış bir sürü yelkenci dostumdan dinlemiştim. Bizim ustalar dünyanın başka yerinde bulunmazmış. Evet. Mucizeler yaratabiliyorlar. Yani o bozuk alternatörü hani markaya teslim etsen çöpe atar, bizimkiler açıp oraya bir de atıyorum ciklet sakızdan bir araya parça koyup tamir edebiliyorlar. Ya, gerçekten bu usta meselesi denizcilikte çok önemli bence. Ne dediler peki sana ustalar? Yok bir şey yok, bunu götürün takın dedi. Açtı içini, alete bağladı ki zaten yeniydi, testleri yapılmış gelmişti. Götürün bunu takın dendi. Geri getirdik, takıldık ama götürmeden önce de burada çok uğraştık. Çalışmadı, çalışmadı, çalışmadı. En son kertede tekrar bir sanayiye götürelim. Bunların içinde diyotlar var. Diyotlar yanıyor bazen. İşte bu diyotları mı yandı acaba vesaire falan diye götürdük. Hiçbir şey yapılmadı. Geri geldi ve çalışıyor. İşte ben böyle bir durumlarda acaba diyorum, ulvi bir güç var da hani başka bir şeyden mi korundu Alternatör sana boş ver demiş galiba. an imana gelesin geliyor. Bir şey demek istedi alternatör ona yani. Peki şu anda neredesin Başak? Yani seyir nasıl devam ediyor? Programın nedir? Şu an Samsun yelkendeyim. Hedef tabii bir an önce eve geri dönmek. Ev dediğimiz yerde Gökova Öğrenmarina. O da aynı zamanda sponsorlarımdan biri. Bir İstanbul'a gidip geldikten sonra tekrar alacağız Samsun'dan. İşte yavaş yavaş İstanbul, ondan sonra Çanakkale Boğazı inişi, Ege Denizi'ni geçtikten sonra Gökova'ya varacağız. Peki Yani Türkiye'yi iki defa turlamış oldum. Kendi turumu yapamıyorum. evet, ama bu da bir başarı bence. Peki o zaman İstanbul Boğazı'ndan gündüz geç lütfen, karşılayalım. Evet, kesin gündüz. Zaten yetti bana bu Karadeniz'in gece seyirleri. Şimdi Dün geceyi görmeniz lazımdı yani. onu soracaktım, hani bu kadar maceradan sonra Karadeniz'le ilgili şeyinle görüşün değişti mi? Yok, hiç değişmedi. Karadeniz bu arada mükemmel bir yer. Ben şöyle söyleyeyim, hep şuna özenirdim. Dünya turuna çıktığımızda da aslında standart rotadan önce bir kuzeye gidip kuzey ülkelerini, işte oradaki fiyortları gezmek istemiştim. Karadeniz bana neredeyse hemen hemen aynı hissiyatı verdi. Tamam, burada bir böyle turkuaz deniz, denize girip çıkmak, koylarda işte sularda uyanmak gibi bir kafa yok ama bir kere inanılmaz bir misafirperverlik var. Denizden gelen herkes şahane karşılanıyor. Her balıkçı barınağına girip teknenizi istediğiniz her yere koyabilirsiniz. Buradaki yaylalar, dağlar, tarih, hikayeler, efsaneler mükemmel. Yani ben herkese şunu tavsiye ediyorum. Mutlaka Karadeniz'de bir sezon geçirsinler. Ben çok memnun oldum. Yani çok, bu arada bu süreçte, hazırlık sürecinde, denizde yalnız kaldığım sürelerde, Marmara'da yaptığım kalifikasyon turunda gerçekten çok fazla şey öğrendim kendime dair, denizciliğime dair. Ama bunun dışında Karadeniz'de olmak, Karadeniz'de bir yelkenli tekneyle gezmek gerçekten çok büyük bir keyifti. Peki ben kurduğun cümlelerden şu anda teknede yalnız olmadığını anlıyorum. Doğru mudur? Aha, teknik ekip geri geldi. Kaç kişisiniz, onlara da selam söyleyelim. Yok, iki kişiyiz. Eşim işte Ömer geldi tekrar. Belendi, beni bırakıp İstanbul'a kaçmış Karadeniz'de. Peki tekne bir süre Samsun'da mı kalacak yoksa yola devam ediyor musun? Biz bir İstanbul'a gideceğiz iki günlüğüne. Bir vize görüşmemiz vardı. Ben kaçırıyordum zaten ama şimdi işler böyle olunca kaçırmayayım dedim dünya turu için. Onu yaptıktan sonra hemen geri dönüp salı günü çıkacağız Samsun'a. Peki şunu merak ediyorum. 9 Temmuz'u sanki olmazsa olmaz gibi bir başlangıç tarihi olarak saptamışsın. O karar bu kadar net mi? Yani senin bu rekor denemeni bile şey yapacak, yeniden gözden geçirmeni sağlayacak kadar net bir çıkış tarihi miydi? Neden o kadar net? 9 Temmuz Kurban Bayramı'nın başı. Yani ailelerimiz de bizi yolcu etmek istiyor. Bizimle son bir beraber vakit geçirmek istiyor. Çünkü bizim dünya turunda şöyle bir kararımız var. Eğer herhangi bir mani beklenmedik bir durum olmazsa bu turu yaptığımız sürece, yani gezdiğimiz sürece, tam tur olur olmaz, Türkiye'ye geri gelmeyi planlamıyoruz. Böyle bir kafayla gidiyoruz. Onun için evet. Yani böyle aralarda Türkiye'ye uçağa atlayıp geri dönelim, sonra işte tekrar tura devam edelim gibi bir kafamız yok. Kendimize bu vakti ayırdık. Dolayısıyla da ailelerimizle beraber geçireceğimiz son zaman bizim için. Bir de dediğim gibi... Peki ben doğru mu anlıyorum? Siz ülkeyi terk mi ediyorsunuz? Yok canım. Yani ülkeyle ilgili bir durum değil. Bizim gezme felsefemize dair bir durum. Ülkemizi niye terk edin? Biz de geleceğiz. Günün sonunda Gökova'da rakımızı içerek yaşlanacağız. Peki. Biraz da şu dünya yolculuğundan söz edelim, hazır seni yakalamışken. Hazır da yarışmıyorken rahat bir havada olduğunu düşünüyorum. Bir rota belirlediniz mi eşinle birlikte? Şöyle, bizim tekne saç aslında bir Güney Amerika'ya iner miyiz, California'ya gider miyiz diye düşünüyorduk. Biz daha önce oraya bir kere de motor turuyla gitmiştik. Ushuaia'ya kadar inmiştik motor sikletle. Yani oranın havasını, kokusunu da biliyoruz. Hoşumuza gitmişti. Ama tabii bütün bu Türkiye turu hazırlık süreci, onun dışında tekneyi yola hazırlama süreci, buralara gelmek, geri dönmek bizi biraz yordu. Fiziksel olarak da yordu, zihnen de yordu. Onun için şu an çok arada deredeyiz. Belki hani biraz dinlenmek için klasik turla devam edip sonra geri dönüşte tekrar Güney Amerika, belki Kuzey Avrupa'ya geçebiliriz diye düşünüyoruz. Biraz akışına bırakacağız. Patagonya var mı ihtimal rotalar içinde? Yani Antarktika'yı düşünüyorum. Tabii. İşte Güney Amerika derken Patagonya'ya inip Ushuaia'dan bilmiyorum, yani belki oradan tekrar yukarı çıkabiliriz ya da bir Antarktika'ya gidip gelebiliriz. Bizim en büyük takip ettiğimiz denizcilerden biri de Skip Novak. Hep böyle bir onun kokusunu alıp belki o taraflara gider miyiz diye aklımızda bir düşünce var. Osman Atasoy'la Sibel gitmişlerdi biliyorsun Antarktika'ya. Evet, evet. Onların da teknesi saçtı. Ben sizin teknenin saç olduğunu bilmiyorum. Bu arada iki programda sohbet ediyoruz. Hiç teknenin ismini sormak aklıma gelmedi. Nedir teknenin ismi? Teknenin ismi İstanbul. İstanbul limanına kayıtlı İstanbul teknesi. Vay. Çalmışsınız el alemin elinden. Evet. Evet. çok güzel isim İstanbul bir tekne için. Dolayısıyla where are you from cümlesine kimse sormayacak size herhalde. Yok. Ve büyük ihtimalle Türkiye'den çok dünyanın farklı yerlerinde İstanbul tanındığı için. Evet. Peki bu dünya yolculuğunun bir zamanı var mı? 3,5 sene, 5 sene, 2 sene? Yani şöyle, biz bir 5 sene diye düşündük ama tabii bu elinizdeki bütçeyi de nasıl kullandığınızla ilgili bir konu ve biz o konuda böyle çok iyi insanlar değiliz açıkça söylemek gerekirse. Biraz keyfimiz olsun, yiyelim, illa yiyelim, içelim, gezelim kafasındayız. Yani bir yere gittikten sonra maksimum imkanlar neyse onu kullanma taraftarıyız. Dolayısıyla bu bütçe konusunda beklenenden daha hızlı bir harcama yapıp bir tık daha erken dönebiliriz. Ama belki de yolda para kazanmanın bir yolunu buluruz. Önümüzde uzun bir süreç var. Vallahi bu kadar teknik bilgiye sahipsen bence para kazanmanın yolunu bulursunuz diye düşünüyorum. Genelde bu dünya yolculuğunda benim hatırladığım ekonomik bir bütçe 25 bin dolar olarak hatırlıyorum. Daha yani biraz daha lüks olursa. Yıllık, aylık, kaç senelik? Yıllık. Ha, biz onun altında kalmayı hedefliyoruz mesela. Öyle mi? Ya bunu tabii bayağı altın. Biz aylık 1000 dolar gibi bir bütçe düşünüyoruz. O zaman kesin çalışmanız gerekecek. Peki biraz da şu şeyi konuşalım. Bu teknede uzun yaşamada mutfak meselesi vardır ya, koku meselesi. Güvertede havuzlukta yemek pişirme olanağı var mı, yoksa içeride mi pişiriyorsunuz? Yok, içeride pişiriyoruz. Ama biz öyle konularda hassas değiliz. Yani bizi tanıyanlar bilir, bizim masalarımız çok şendir. Deck salon bizim tekne. İçeride bile rahat rahat 6-8 kişi yemek yiyebilir. Bu teknede dolmalar pişer, tekneye dolma siparişleri verilir, rakı sofraları kurulur, balıklar pişer teknede. O konuda hiçbir hassasiyet, yani genelde hanımların bu konuda hassasiyetleri olur. Benim hiçbir hassasiyetim yok. Önemli olan burada ne kadar güzel vakit geçirdiğimiz, ne yiyip ne içtiğimiz, kokar geçer diye düşünüyorum. Peki, mazot kokusu olmasın da yeter. Tabii ki. O çünkü çok tabii enteresan, bu koku meselesine geldik. Deniz tutmasının önemli tetikleyicilerinden bir tanesi koku. Yani ben bir arkadaşımdan hatırlıyorum, işte yok makarna yap, şunu yap, bunu yap diye. Bir de Marmaris yarışlarındaydı. Bir de sert bir hava vardı. Çok sallanıyordu. Yalpaya düşüyorduk vesaire. Yani kızcağız sonunda hastalandı diyebilirim deniz tutmasından. Senin deniz tutuyor mu? Benim deniz tutmuyor. Tuttuğu nadir zamanlar oluyor. Ama ben bu soruyu sosyal medyada da çok alıyorum. Deniz tutmasının tıbben kanıtlanmış tek çaresi zencefildir. Öyle mi? Evet. Aklını bilmiyordum. Ben özellikle gece seyirlerinde, bu arada zaten solo seyirlerde asla kafeinli içecekler tüketmiyorum. Asla kahve içmiyorum. Çok nadir, çok açık çay içtiğim oluyor. Neden? Kafeinin nedir olumsuz etkisi? Şöyle, kafeinle uyanık durmak mümkün değil ve kafeinin vücudu uyandırmaya teşvik etmesi uyku düzenini de bozuyor. Hı-hı. Dolayısıyla kafeinli içecekler tüketmiyorum. Yani benim boşluk bulduğumda hemen uyuyabiliyor olmam lazım. Mesela kahveyi içtim, 20 dakika sonra kahve etkisini gösterdi, cin gibiyim ama o an bir boşluğum var uyuyacak. Kahve içtiğim için uyuyamıyorum, büyük sıkıntı. Dolayısıyla kafeinli içecekler tüketmiyorum. Ve sadece ısınmak için de sıcak su ya da zencefilli sıcak su içiyorum. Ve o zencefilli sıcak suyum gerçekten mide bulantısına karşı çok ciddi bir etkisi oluyor. Herkese de tavsiye ediyorum. Bu zencefil çayı denebilir mi? Yok, hayır. Yani toz zencefili suyla karıştırıyorum. Özel bir çaydan falan bahsetmiyoruz. Yani demlemiyorsun yani. Yok, hayır. Direkt termosun içine sıcak su, üstüne bir çay kaşığı zencefil tozu. Anladım. Peki Ömer değil mi? Ömer'i deniz tutuyor mu? Yok, onu da tutmaz. Onu da tutmuyor. Ömer yanında mı? Yanımda. Konuşmak ister misiniz? Tabii ki isterim. Tatlım, programa katılmak ister misin? Merhaba Ömer. Herkese merhaba. Merhaba Ömer, nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ya nereden buldun bu deli kadını? Valla işte motor diye başladık, sonra yelken, öyle gidiyoruz bakalım, inşallah aya çıkacağım demeyecek. Sizin motorculuğunuz da var o zaman. Evet, biz aslında motordan geliyoruz ikimiz de. Peki Ömer, biraz senin hikayeni dinleyelim. Sen nerelisin, denize nasıl bulaştın? Valla ben Uşaklıyım aslında. Nadir Uşaklı denizci Uşaklılardan. 45 yaşında ilk yelkenli tekneye bindim. Ya bindim, öyle düşün yani. Ondan sonra işte bu ilk teknemizi 2014'te aldık. 8. senemiz. 8 senedir de bu işin içindeyim. Ama ben bir şeye gönül verdiğim zaman, hani profesyonel olarak avukatım ama şu anda motorcu, elektrikçi, ne bileyim işte boyacı, ahşap ustasıyım. Yani gönül verince araştırmayı seviyorum, öğrenmeyi seviyorum. Teknemin elektronikler dışında ya da ağır motor bakımı dışında her şeyini yapabiliyorum şu anda. Ne mutlu sana. Ne mutlu sana. Ben de, benim de benzer becerilerim olduğunu söyleyebilirim. Ben de o yüzden çok mutluyum. Ne güzel. Zaten bu işin keyfi orada. Yani dışarıdan bakan insana eziyet gibi geliyor ama bir şeyleri başarabilmek, teknede bir şeyi düzeltebilmek ya da yeni bir şey katabilmek tekneye çok mutlu edici şeyler. Ama ben itiraf edeyim ki bu denizciliğin bu kısmında bir tür mazoşizm var. Var, yani, var. Kesinlikle. O zehirli zımparalarken o Allah'ın sıcağında çekekin, evet, betonunun üzerinde, ızgara tavanın üzerinde, evet, evet, olma halinden, evet, evet, keyif alıyor olmak kesin mazoşizm var içinde. Aynen öyle, aynen öyle, aynen öyle. Peki Ömer, bu dünya yolculuğu fikri nasıl geldi? Yani çok başından beri var mıydı aklınızda yoksa? Yani başından beri dediğimiz şöyle, biz ilk teknemiz Bavaria 31'di. Ben hep o bir metre sendromuna hemen tutuldum zaten. Biraz daha büyütsek mi, biraz daha büyütsek mi, büyütme fikri oluştuğu zaman zaten o zaman dünyayı da dolaşabiliriz. Dünyayı dolaşacak nitelikte bir tekne bulalım dedik. İşte şimdiki teknemizden çok memnunuz. Norman 40 Bandestad. Yani her şeye yeterli bir tekne. Klima dışında her türlü lüksü var. Donanım desen çok iyi bir donanım var, yelken donanımı. Ya zaten tekneyi büyütürken dünya turu yaparız diye düşünüp büyüttük. Ondan sonra da Başak tabii yine bir çılgınlık yaptı. Atlantik'i tek başıma geçsem olur mu dedi. Ben de dedim ki geç, ne yapayım yani, ben de arkadaşlık bulurum kendime. Ekip olarak geçerim rahat rahat. Sen eziyet çekmek istiyorsan çek dedim. Öyle bir planı var bakalım onun şimdi. Anladım. Peki saç tekne seçimi bilinçli bir seçim mi yoksa öyle mi? Aslında çok bilinçli bir seçim değil. Biz bu teknenin bizden önceki sahiplerini tanıyorduk. Ender'le Buket'i. Yani onlar satmaya çalışıyordu. Biz de tekne arıyorduk. Bir gelelim bakalım tekneye dedik. Sonra işte Özkan Gülkaynar'a falan sorduk. O da işte bir tekne seçin, ona göre fikir vereyim dedi. Yani saç olmaz demedi. Tekneyi de beğenince aslında saç tekneyle ilgili hiçbir şey bilmiyorduk aldığımızda, açık söyleyeyim. Ama Ender'le Buket'e güvendik işte. Onlar bir Atlantik'i geçtiler zaten bu tekneyle. İyi dedik, tamam, bu tekne de uygun diye düşündük, aldık. Tabii biraz teknede bayağı bir tamirat, tadilat yaptık ondan sonra ama şu anda mutluyuz teknemizde. Ama saçı herkese tavsiye eder miyim? Ya yani uğraşmak isteyenlere tavsiye ederim. Fiber gibi değil yani. Ben bu programda zaman zaman bu konu gündeme geliyor. Ben tavsiye ediyorum. Şöyle ki mesela alüminyum tekne, çok yakın bir dostum Talat Kılıçlı. O da bir dünya şeyi düşünüyor. Hatta bir alüminyum tekne yaptırıyor şu anda bildiğim kadarıyla. Eğer kararını değiştirme. Ben saç tekneyi şundan tercih edilir diye düşünüyorum. Dünyanın her tarafında bir kaynakçı bulabilirsin ama alüminyum tamiratı, evet, zor. Hatta polyester tamiratı bile zor. Evet. Yani işte el yaptığı reçineydi vesaireydi. Saç yani bir dünya yolculuğu için doğru bir tercih gibi geliyor bana. Doğru yani. Ama şöyle bir şey de var Mesut'cum. Yani alüminyumda elektroliz olayı çok fena bir şey yani. Yani evet, alüminyumda elektrolizin önüne geçmen lazım. Çok dikkat etmek lazım. Krom ya da ne bileyim, evet, galvaniz, evet, filan hiçbir, evet, şey yapmamak lazım. Bunu engellemek lazım elektrolizi. Saçta da öyle tabii ama saç daha uzun zamanda elektroliz oluyor. Onu fark etmek daha kolay. Ve dediğin gibi parça değiştirmek daha kolay değişim. Yani alüminyum biraz daha dikkat istiyor, incelik istiyor. Saç biraz daha uzun zamanda elektroliz oluyor ya da ne bileyim pas şu bu. Ama tabii sacı her yerde, dünyanın en küçük bir marinasında ya da çekik yerinde bile tamir ettirme imkanımız var. Ama alüminyumu hiç yok. Fiberi, evet, de daha az bence. Saç o yönden daha böyle bir şey diyelim, denizciliğin ticari taksisi gibi. Hani bütün taksiler, evet, eskiden Şahin'di ya. Neden, evet, Şahin'di? İşte parçası bulunurdu, ustası bulunurdu. Evet, sacında, evet, böyle bir özelliği var diyelim yani. Bir de benim ikinci tercihim lamine ahşap. Yani benim eski bir teknem lamine ahşaptı. Bir yarış tekne, çok güzel bir tekneydi. Evet. Ben de bir tane tekne yaptım en son. Tek dediğim küçük bir sandal aslında, 4 metre 20 santim boyunda. Onu da lamine yaptım. Lamine ahşabında o ahşabın çalışma özelliğini yok ettiği için tercih ediyorum. Ve de çok, evet, sağlıklı oluyor. Yani kırılıp su almadığı sürece lamineden o evladiyelik bir şey yani. Çok güzel bir imalat türü lamine ahşap. Kırmamak lazım. Anladım. Ama tabii kırılırsa içindeki ahşap su alırsa oradan gidiyor. Peki yola İstanbul Boğaz geçiş tarihiniz belli mi aşağı yukarı? Aşağı inerken mi? Evet. Aşağı inerken herhalde 15 Haziran gibi İstanbul'da olacağız. 15-16 Haziran gibi İstanbul'da olacağız diye düşünüyoruz. Tamam. Sizi karşılamaya niyetimiz var da onun için soruyorum. Oo, ne güzel. Tabii. Haber veririz. Tamam. Ama işte gönüllüs derdi ki Başak Yelken de geçsin. Biz onu karşılayalım. Ama şimdi yelken açmamız yasak. Cezalıyız. Motosikleti yapacağız. Bir de o var. Olsun. Ama benim bildiğim kadarıyla ana yelkeni açabiliyorsunuz. Ana yelken motor gidebiliyoruz. Evet. Ana yelken evet. Motor gidebiliyor. Yani motor sırf çalışırsa sıkıntı yok. Evet. Sırf yelkenle evet. Gidemiyorsunuz. Evet. Bir de aslında İstanbul Boğazı'ndan geçişlerde yelken yasak. O genel bir kural ama aslında gemi trafiğinde yelken yapmak yasak. Yoksa kıyılarda evet. Yelken yapılabilir ama işte genel evet. Şey yasak hemşerim durumu var. Dolayısıyla evet. Yani yasak hemşerim diyorlar dediğim gibi. Evet. Peki evet. İkinize de sorayım o zaman. Sizin yarışçılığınız var mı? Yarışçı ruhunuz var mı? Yani o konuda ben Başak'a veriyorum sözü. Ben sadece iki denemem oldu yarış konusunda. Başak yarışçıdır. Ona vereyim ben. Tamam peki. Ben soruyu tekrar alayım mı? O şey kulaklıkla konuşuyoruz. Ömer'e yarışçı ruhum var mı dedim. Sözü sana attı. Ay yok. Ömer hiç sevmez. Yani ben aslında biraz hırslı bir insanımdır. Ben çok uzun zamanda işte yarıştım. Aslında gezi yelkenlisi değildim. Tekrar gezi yelkenlisi olmak için bir sürü şey öğrenmem gerekti. Ama Ömer yarışmak, stres... bağırış çağırış bunlardan hiç hoşlanmaz. Çok sakin bir insandır. Ben sesini yükselttiğini bile duymadım hayatta. Hiç ona göre şeyler değiller. Birkaç defa Bodrum'daki bike'ın yarışlarına katıldı. Ama onun bile hep eğlencesindeydi. Ben çok isterim bir Boğaz yarışı görsün mesela bir tadını alsın ama hiç onun ilgisini çekmiyor. Vallahi Boğaz yarışına kayıtsız kalabileceğini hiç zannetmiyorum. Yani bence dünyanın en ilginç yarış konseptlerinden bir tanesi akıntıya karşı rüzgarla Boğaz'ı tırmanmak kuzeye yani o inanılmaz bir şey. Ben bir de tabii bu gezi mantıklı ya da felsefesi geziye yatkın olan denizcilerde böyle bir şey var. Yarıştan nefret eden bile tanıyorum ben. Ama mesela ben çok yarıştım ve ben yarışırken çok şey öğrendim. Mesela sabır denen şeyi yarışta öğrendim. Halbuki biliyorsun işte hani 6 knot ortalama mil hesaplarsın. 3 knot rüzgar veriyorsa motoru basarsın. 3 de motordan alırsın. 6 mille gidersin. Ama yarış o sabretmeyi, o rüzgarın püf dediği alanları hesaplamayı, görmeyi o bana denizliğin önemli bir parçası olarak ben düşünüyorum. Bilmiyorum senin fikrin. Kesinlikle bence de öyle. Bir de ona ek olarak da çok hızlı karar vermeyi geliştiriyor. Hızlı karar vermeyi öğreniyorsun, riskleri görmeyi öğreniyorsun, öngörmeyi öğreniyorsun. Ben hep şey derim, hızlı düşün, yavaş hareket et. Ama ben de tekne için şöyle söylüyorum hep. Eğer teknenin hızı, yani o anki manevra hızı olabilir, denizdeki seyir hızı olabilir vesaire, senin düşünme ve kavrama ve aksiyon alma zihinsel olarak hızından fazlaysa, İşte sıkıntı var, yavaşlaman lazım. Evet, bir de tabii yarışlar bu yol hakkı denen, Ömer de avukat belki bu deniz hukukunun bu kısmıyla ilgileniyordur. Yani deniz hukuku çok enteresan. Bence yani mesela şey, karadakiler bunu pek bilmezler. Yardım isteme çağrısı, yardım çağrısı yapan tekneye yardım etmek hukuki bir zorunluluk denizde. Değil mi? Tabii ki. Tabii evet. Ki. İnsani bir sorumluluk her şeyden önce. Ama karada geçerli olmuyor bu insani sorumluluk meselesi Başak. Yani bence bu karada çok daha kalabalık olduğumuz için. Çünkü peki, ne kadar kalabalık olursak o kadar vurdum duymaz olmak zorunda kalıyoruz. Bence bu insanın kendini koruma mekanizması. Peki Başak, teknenin avukatı Ömer'e soralım mı? Deniz hukukuyla kara hukuku arasındaki farktan ile ilgili ne düşünüyor? Versene Ömer'e. Veriyorum. Ömer Bey, size bir soru var. Beysun Bey, deniz hukukuyla kara hukuk arasında ne farklar var diye soruyorum size. Görüşürüz. Alo. Alo. Ömer, bilmiyorum, kusura bakmayın. Sen avukat... Şimdi bir Samsun Yelken'e bağlıyız. Tekneyi görenler geliyor, merhaba demek istiyor, kusura bakma. Yok canım, bunlar sohbetin rengi bence. Sorumu tekrarlayayım. Sen avukatsın. Kara hukuk, deniz hukuku arasında felsefi bir fark var benim görüşüme göre. Sen avukat olarak nasıl değerlendiriyorsun? Valla şöyle değerlendiriyorum ben onu. Bir kere ticaretin büyük çoğunluğu denizde dönüyor. Ticaretin büyük çoğunluğu denizde dönünce de deniz hukuku biraz daha kara hukukuna göre özel. Yani gemi adamları, gemide çalışanlarla ilgili haklar, işte nakliyecilerin hakları, ne bileyim eşya gönderenlerin hakları. Hepsi ayrı ayrı düzenlenmiş. Evet, ayrı ayrı düzenlenmiş ki çünkü çok deneyim var bu konuda. Çünkü ticaret denizle başlamış dünyada ve denizle de devam ediyor. Mesela diyelim ki işte biz araba sahipleri sigortası kurmayı düşünmüyoruz ama gemi sahipleri P&I sigortası kurmuşlar. Yıllardır da kendi aralarında prim adı altında para toplayıp sigortalarını kendileri yapıyorlar ki çok güzel bir şey bu bence. Ben mesela bunu yatla ilgili dile getirdiğim zaman herkes "Aa, biz niye yapmıyoruz?" Çünkü biz özel teknelerin en büyük sorunu sigorta sorunu. Evet. Yani çoğu sigorta şirketi diyor ki tekneniz yaşlı, işte evet, ne bileyim Cebel Tarık'tan sonrasını sigorta edemeyiz. Bakın biz bu sorunu yaşıyoruz şu anda yani. Hı-hı. Türkiye'de bir sürü sigorta şirketi var ama Cebel Tarık'tan sonrasını sigorta etmeyiz diyorlar. Çünkü denize yabancı onlar yani. Peki, şeye alışmışlar, kasko sigortası yapmaya, trafik sigortası yapmaya alışmışlar. Eş dost bulup arada bir torpil yaptırıp sigorta yaptıracağız diye düşünüyorum yani. Bizim bir kanayan yaramız bu şey. Bu önemli olayı. Bir sorun Ömer. Bunu Tolga Pamir de yaşadı bildiğim kadarıyla. Nasıl çözülüyor? Bari onun çözümü var mı? Onu paylaşalım dinleyicilerimize. Yani şu anda işte dünya turu yapmak isteyen ya da ne bileyim okyanusta seyir yapmak isteyen insan sayısı çok az olduğu için işte artık araya adamlar koyup ne bileyim denizci olan CEO'ları bulup sigorta sektöründe ya da brokerları bulup onların şeyiyle, torpiliyle sigorta yaptırıyoruz artık yani. O ahbap çavuş ilişkisiyle. Evet. Yani şeyde de deniz hukukunda da benim gördüğüm sadece literatür farkı var. Yani işte kaza demiyoruz denizdekine de çatma diyoruz. Yani o literatüre hakim olmak lazım. Deniz hukuku denen bir şeyi literatür farkı var. Yani bir avukat işte ben avukatım ama deniz hukukundan anlamıyorum. Benim önüme bir dosya gelse işte o kelimelere, o tanımlamalara yabancı olduğum için deniz hukukunda uzman bir avukat arkadaşla çalışın diye öneride bulunup gönderiyorum insanı. Çünkü hakikaten özel bir şey, dal. Zor bir dal yani. Ama peki, şey yani güzel. Ömer güzel. Şunu sormak istiyorum. Bunun çözümü için mesela yurt dışında lokasyonu olan bir sigorta şirketi Ege ve Akdeniz'i sigorta kapsamına alıyor mu? Tabii alabilir ama yani onların da fiyatları çok yüksek olabilir. Bir de şimdi bizde de sigortamız var ya, bizim başımıza bir şey geldiği zaman ne yapıyoruz? Acentemizi arıyoruz. Acentemiz üzerinden sorunları çözüyoruz. Yani yakınımızda olsun istiyoruz acentemiz. Yurt dışından sigorta yaptırırsak hani bizdeki gibi ya Hüdaverdi abi sigorta yapmıştın ya hani biz şöyle bir hasarımız var, İlgilenir misin dediğimizde ahbap çavuş ilişkisiyle çözülüyor ilişkiler ama yurt dışında öyle bir şey yok. O bize yabancı bir konu olur bence. Yani onu başaramayız herhalde. Çünkü çok kesin kuralları var yurt dışındaki sigorta şirketlerinin. Ama bizde öyle bir şey yok. Yani bizde yine acenten güçlüyse işin çözülüyor. Acenten güçlü değilse işin şeye gidiyor. Sigorta tahkime gidiyor. Sigorta tahkiminden sonra mahkemeye gidiyor. Öyle şeylerimiz var bizim. Ya daha oturmamış bence Türkiye'deki deniz sigortası olayı. Özel teknelerde. Evet. Gemilerde değil tabii. Gemiler zaten P&I yapıyor kendileri. Bu arada köpek havlama sesi geliyor. Teknede hayvan var evet, mı? Evet, komşu. Yok, komşu teknenin pedi diyelim. Hayvan demek de şimdi hayvan hakları savunucularına karşı hedef gösterme beni. Yok canım, bence hayvan sever diye bir kavram var. Hayvan niye? Ben kediciyim ya, köpekçi değilim bu arada. İki öyle tane mi? Kedimiz var bizim. Evet. Peki yanınızda götürecek misiniz? Yok, hayır, biz onu Fenerbahçe'de konakladığımız bir sene denedik. Alışamadı hayvanlar. Çok minikken almak lazım demek ki tekneye. Hmm. Bir de ben şeyden de yani prosedürü çok fazla bir şey, aşı karnesi olacak, karantinada olacaksınız. İşte onun pasaportu olacak. Ülkeden ülkeye girişlerde sanki üçüncü bir insanmış gibi muamele görecek. Ben o prosedürlerden bıktığım için mesleki olarak pek istemiyorum onu yani. Yanımda bir hayvan götürmeyi istemiyorum. Peki Ömer, son bir soru soracağım. Bu evet, dünya turu yapanlar arasında da bir tartışma başlığı aslında. Teknede evet, silah var mı? Yok, ben avukat olarak 30 senem bitti işte. Silah taşıma hakkım var ama hiçbir zaman silah almayı düşünmedim. Yani silahsızlanma yanlısı bir insanım ben. Silaha da çok karşıyım yani. Valla bu çok derin bir tartışma konusu. Çünkü biliyorsun korsanlık var bütün dünyada. Ama silahla, ama, yani silahla evet, tek bir silahla neyi önleyeceğiz ki? Yani artık şansımıza güveneceğiz. Ben ikna kabiliyetime güvenirim yani. Ne bileyim işte, malım al canımı alma. Ne bileyim, öyle bir yola girerim herhalde. Yani. Beni uygun bir yere bırak derim yani. Oradan da sırt çantamla devam ederim dünya turuna. Bir yabancı bir gene dünya turu yapan bir konuğum olmuştu. Onlara da sormuştum. Evet. Ki onlar saldırıya da uğramışlardı. Evet. Tekne kurşun izleri vardı. Evet. Kullanmayacaksan güvenliğe aykırı bir şey diyor. Yani şöyle bir şey var. Çünkü bir atasözü var. Tabii. Bir atasözü var. Silah lazım olduğunda bulunmaması, lazım olmadığında bulunması daha tehlikeli derler. Yani lazım diye bulunduruyorsun, tehlikeli bir iş. Ama lazım evet, yok, o daha az tehlikeli bir şey. Bir de bunun hukuki bir prosedürü var. Mesela diyelim ki işte Fransız Polinezyası 2000 milden oluşuyor. Şey diyorlar sana, girdiğin zaman orada belki bazı adalarda senin şeyini bile, zıpkınını bile alıyorlar silah olarak görüp. Diyorlar evet, ki sen dolaş bizim ülkemizi, sonra gel bunu geri al. Şimdi evet, 2000 millik bir coğrafyadan bahsediyoruz. İlk adada evet, alıyorlar silahı senden. Ondan sonra geri dönüp silahını geri alman lazım. Bu mümkün değil yani. Hani uçaktaki gibi değil. Hostese şeye, silah teslim masasına teslim ediyorsun. İşte Samsun açıyorsun. Samsun'da silah teslim masasından geri alıyorsun. Öyle bir şey değil bu. İstanbul'da bırakıyorsan silahını, Samsun'a uçup geliyorsun, tekrar İstanbul'dan alıyorsun. Tekne işinde böyle yani, deniz işinde böyle. Yani silahın seninle beraber seyahat edemiyor. O da büyük bir şey. Zorluk bence yani. Ben bir Marmaris-Singapur yolculuğu yapmıştım bir tekneyle. Bu silah konusundaki uygulama ülkeden ülkeye değişiyor. Çok değişiyor evet. Bazı ülkelerde teknenin içinde kilit altına alıyorlar. Evet. Yani bir dolabı mühürlüyorlar, silah da onun içinde. İşte ayrılırken de o mühür sökülüyor gibi, ama çok farklı uygulamalar var. Teslim ettiğimiz gibi, çünkü vardı bir tane, bir av tüfeği gibi bir şey vardı. Ama bizim teknede bir de köpeğimiz vardı, Kara isimli. O da caydırıcıydı. Hatta Malakka geçidine doğru giderken bir tekne ki bize göre korsan teknesiydi. Böyle meyve ve sigara talep ediyorlardı filan. Biz silahı gösterdik. Sonra köpek ortaya çıktı. Dönüp gittiler. George Slocum'un şeyi var biliyorsun. Rap diyeleri ters güverteye saçma hikayesi var. Rap diye evet, ara basan hırsızlar ayakta acıdığı için denize atlıyorlar. Bir sürü çözümü var ama ben silahın çözüm olduğunu düşünmüyorum. Yani o evet, yüzden de hiç taşımadım. Gizli taşınabilir. O prosedürü aşmak için ne bileyim silahım yok diye beyanda bulunabilirsin. İstediğin gibi silahı götürebilirsin ama da büyük bir risk. Bazı yok, ülkeler biliyorsun beyana çok önem veriyorlar. Yakalandığın anda artık evet, tekneyi el koymak gibi bir sürü şeyle karşılaşabiliriz. Ben istemiyorum öyle bir durumda. Tamam, hemfikir, silah tavsiye etmiyoruz. Evet. Yok, etmiyoruz. Ben silaha karşıyım. Peki Ömer, çok teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel sohbetti. Programın sonuna geldik. Ben bir tekrar başa tabii olayım. Tabii ki. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Denizle karşılaşmak üzere. Sağ olun. Evet Beysun. Evet Başak, programın sonuna geldik. Son sözlerini alayım. Yani biraz özellikle bu Türkiye turuyla ilgili olarak kalbim kırık ama dediğim gibi bu yolda çok şey öğrendim, çok şey öğrendik. Teknemizde bir sürü modifikasyon yaptık, bir sürü donanımla teknemizi yeniledik. Ne kadar hayal kırıklığı olsa da benim açımdan başkaları için umarım bir umut olmuştur. Daha fazla zaman... insan... O zaman sana küçük bir şey ayrıntı vereyim. Arkadaşım Hüsne seni çok takdir ettiğini söyledi dün akşam. Yani bırakma haberini aldıktan sonra bile ben o kadını çok takdir ediyorum dedi. Yani bir şey kaybetmiş sayılmazsın. Çok aynı şekilde düşünen çok fazla insan olduğunu düşünüyorum ben. Umarım öyledir. Peki. Çok teşekkür ettim. Bir aksilik olmazsa İstanbul Boğazı'ndan Marmara'ya çıkarken Bebek 750 ile size el sallıyor olacağız. Çok sevinirim. Konuşuruz tekrar. Çok teşekkür ettim. Görüşürüz. Evet, görüşürüz. Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Deniz! Hey! Açık Deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.